U parkoviště byla cedule s reklamou, která výjimečné nebyla satanského původu, ale prostě vychvalovala ovoce z nedalekého krámku, které mohlo prospět pacientům po operaci žaludku. Jakmile Zane spatřil svého zákazníka, jeho skleslost se ještě více prohloubila. Jednalo se o starou ženu připojenou na spoustu přístrojů. Některé z nich se staraly o pravidelný dech a další kontrolovali, zda je skutečně všechno, jak má být. Její krev proudila trubičkami z těla do dializačního přístroje a z něj zase zpět. Sestra procházela mezi pacienty, svědomitě kontrolovala chod všech těch neživých přístrojů. Nemocnice byla skvěle vybavena a přístroje dělaly, co mohly, aby odvrátili od pacientů jejich nevyhnutelný osud. Bylo jasné, že žena trpí značnými bolestmi, přestože byla pod silnými tišícími prostředky. Bylo zcela zřejmé, že má již na kahánku a pouze technika jí pomáhá v nerovném boji. Déjà vu. Jeho matka se mu opět zjevila. Zane k ženě přistoupil. Oči se jí rozšířily, jak se snažila zjistit, o koho se jedná. Snažila se pohnout, ale všechny trubičky byly příliš krátké, takže jí bránily v jakémkoliv pohybu. Přístroje na její snahu o pohyb reagovaly nesouhlasným blikáním a pípáním. Klid, paní, uklidňoval ji Zane. Přišel jsem, abych vás odsud vysvobodil. Pokusila se o slabý úsměv. Nic mne odsud nedostane, ozval se slabý vzdech z jejich úst. Nenechají mě odejít. Všechny mé prosby jsou k ničemu. Jsem tu pološílená bolestí a léky, ale stále jsem naživu. Já jsem smrt. Mne nejde jen tak odmítnout, zahleděla se na něj ještě pozorněji. Tak to si ty. Zdál ses mi nějaký povědomí. Ráda bych s tebou šla. Ale obávám se, že mi nedají vízum. Zane se usmál. Na tuto změnu stavu máte právo. To vám nemůže nikdo upřít. Sáhl do jejího těla a chytil její duši. Nepodařilo se mu ji vyndat. Žena se zmítala v další agónii, dokud duši nepustil. Ta se vrátila zpět na své místo a žena se trochu uvolnila. Vidíš? Šeptala vzrušeně. Připoutali mne pevně k životu, ačkoliv za nic nestojí. Nemůžeš mne odnést, smrti. Zane se podíval na hodinky. Ukazovali 15 vteřin po stanoveném čase. Ta žena se skutečně postavila svému osudu. Musím si to promyslet, oznámil ženě a vstal. Procházel pokojem a díval se na ostatní pacienty. Všiml si, že se jejich přístroje v drobnostech liší, ale všechny mají společné to, že jsou schopny překonat sílu osudu svých pacientů. Ti z toho možná neměli žádnou radost, ale nemohli vypustit duši, dokud jim to přístroje nedovolili. Byla to skutečně velmi schopná nemocnice, která nespoléhala na žádné náhody. Vidím tě, smrti, zašeptal nějaký hlas. Zane se podíval tím směrem a uviděl staršího muže upevněného v kladkách, který byl na rozdíl od ostatních při plném vědomí. Nemohu vyjmout její duši, dokud je zapnutý ten přístroj, řekl Zane a sám se podivil, proč to staříkovi vykládá, když ten s tím nemá nic společného. Stařík potřásl hlavou, což vyvolalo sérii protestů jeho vlastních přístrojů. Nikdy jsem si nepomyslel, že uvidím, jak odejde smrt s nepořízenou. Teď už jsou jedinou jistotou daně. Po tomto prohlášení se stařík zasmál, na což přístroj reagoval zběsilým mrkáním a pípáním. To upoutalo pozornost sestry, která se domnívala, že má stařík nějaký záchvat. Zdálo se, že si sestra Zanea nevšimla. Za chvíli starý muž opět promluvil. Víš, co bych udělal na tvém místě? Můj klient je ta stará paní, nereagoval na starcovu otázku Zane. Připomíná mi moji matku. Cítil vinu, která ho držela stejné pevně jako hadice nemocničních přístrojů. Ona je taky něčí matka, přikývl stařík. A právě její syn platí za všechny ty blbosti. Myslí si, že jí prokazuje Bůh ví jakou službu, když ji drží při životě proti její vůli déle, než jí bylo osudem určeno. Kdyby ji skutečně miloval, nechal by ji odejít. On ji nemiluje. Zane zabil svou matku, protože ji miloval, ale od té doby ho trápily pochybnosti. Možná si to myslí. Je to obyčejný člověk. Ona mu pomohla na svět a on si myslí, že jí to takhle může oplatit. Tak ji nechce nechat odejít. Něco se v Zaneovi zlomilo. Smrt nesmí být jen tak odmítnuta. Šel zpět ke své klientce. Našel na přístrojích vypínače a vypnul je. V tu ránu tu byla sestra, kterou přivolalo pískání přístroje a okamžitě je zapnula. Zane vytrhl různé dráty a hadičky. Všude se začala rozlévat nějaká tekutina. Sestra si konečně všimla Zanea. Tak to jste byl vy. Okamžitě toho nechte. Zane ji popadl za ruku a políbil narty. Jakmile ucítila stisk, omdlela. Položili ji opatrně na podlahu. Všiml si, že zabezpečovací zařízení okamžitě zastavilo přívod tekutin do odpojených hadiček. Zvukový signál byl velice silný. Zdálo se, že co nevidět přijde další sestra a Zane nebude moci dokončit svou práci. Popadl proto stoličku a rozbil zásobníky se všemi roztoky. Kopl do stolku s přístroji a přerušil tím jakékoliv spojení se svou klientkou. Přistoupil těsně k ní, aby zjistil, jaké kroky bude muset ještě podniknout, aby zdárně dokončil své poslání. Naštěstí viděl, že už je po všem. Posadil se na stoličku a jemně vytáhl ženinu duši. Když sroloval duši a kráčel pokojem ven, zaslechl potlesk ostatních pacientů. Všichni vlastně živořili v nastaveném čase, takže dovedli ocenit, co udělal. Jsem opět vrahem, odrážel slabě Zane jejich obdiv a opět na něj dolehl tíživý pocit viny. Nikdy předtím vlastně ve své roli smrtky nikoho skutečně nezabil. Sice cítil jisté zadosti učinění, ale věděl, že na jeho duši přibyl další hřích. Přál bych si, abys přišel pro mě, prohlásil jeden z pacientů. Tohle přece není žádná vražda, ujišťoval ho stařík. Stejně tak nemůžeš znásilnit holku, která to chce. Zane se zarazil. Kdo z vás si myslí totéž? Zeptal se. Kdo z vás si skutečně přeje teď zemřít? Šepot se šířil celým pokojem jako mořské vlny. My všichni. Řekl důrazně stařík a ostatní souhlasně přikyvovali. Zane se na okamžik zarazil. Zaslechl, jak něčí kroky běží chodbou a bylo mu jasné, že už v nemocnici vědí, že se něco děje. Neměl času na zbyt. Splnil to, co měl udělat. Sebral duši staré ženy stejným způsobem, jakým zbavil života svou matku. Zcela otevřeně teď provedl to, co se snažil před lety zakrýt. Zjistil, že i jako smrt došel ke stejnému závěru jako soukromá osoba před lety. Měl však právo udělat to, co po něm chtěli ostatní pacienti. Jim také bylo odpíráno základní lidské právo, právo umřít. Víte dobře, že by to byla hromadná vražda, řekl. Bylo by to pro nás vysvobození, namítl stařík. Můj vnuk už skoro přišel na mizinu, jak za mne platí poplatky, protože mu doktoři tvrdí, že je to třeba. Ale proč? Kvůli tomuhle. Abych trávil věčnost v nemocnici bez jakékoliv možnosti užít si trochu života. Samo peklo nemůže být horší. A i kdyby bylo, stejně chci odsud. Alespoň tam budu mít možnost se o sebe sám porvat. Ukonči moje trápení, smrti. Nejedná se přece jenom o nás, pacienty, kteří tady zbytečně trpíme. Jde také o naše rodiny. Možná si ze začátku trochu popláčí, ale pak ucítí úlevu. Vždyť mají pro co žít. Zane se rozhodl. Stejně už byl asi předurčen peklu proto, jak si počínal v úřadě, tak co mohl ztratit. Tentokrát chtěl udělat správnou věc bez ohledu na okolnosti. Vždyť tohle byli vlastně také jeho klienti. Vyšel z pokoje a přistoupil k hlavnímu ovládacímu panelu elektřiny. Po kratičkém zaváhání vypnul všechny jističe. V celém pokoji se vypnula elektrika. Světla zhasla a přístroje stichly. Okamžitě se ozval hluk. Personál nemocnice spěchal k pokoji. Jedna ze sester zamířila k rozvodné desce, ale Zane jí zastoupil cestu. Sestra ucítila kostru, která se jí snažila zabránit v oživení elektrického proudu a vykřikla v panické hrůze. Pravá hrůza byla to, když jste obsluhovala své pacienty, oslovil ji Zane. Ty živoucí mrtvoli. Tentokrát již nebylo v moci žádného smrtelníka změnit to, co provedl. -7. Karneval duchů. Několik dnů na to si Zane vyšetřil trochu času ve svém pracovním programu a navštívil Lunu. Usmála se, jakmile ho spatřila. Pojď dál, Zane. Za minutku budu hotová. Hotová. Pamatuješ si přece, jak jsi mi slíbil, že mne na příští schůzce někam vezmeš? Někam, kde se něco děje, abychom se nenudili. Zane si sice chtěl spíš popovídat, protože ho jejich minulý rozhovor velice zaujal, ale neměl odvahu to říci. Je pravda, že jejich rozhovor posledně byl velmi upřímný a jeho samého dosud velice trápil způsob, jakým musela platit tomu démonovi. Na druhou stranu však jejich rozhovor pomohl rozptýlit jeho vlastní pochybnosti a trápení a Zane doufal, že by se tento účinek mohl tentokrát opakovat. Konec konců, co on jí mohl vyčítat potom, co provedl v nemocnici. Za toho stihla velice ostrá kritika nejen v pozemských novinách, ale i v očistci. Zatímco čekal na Lunu, díval se na její obrazy. Byly skutečně kouzelné. V ní bylo neskonale víc uměleckého talentu než v něm. Barvy na obrazech byly velice jasné a realistické a plné vystihovaly atmosféru. Bylo těžké uvěřit, že ty obrazy namaloval někdo, jehož duše byla odsouzena k věčnému zatracení v pekle. Měl Lunu čím dál radši a tím se znovu dostal k otázce, proč je chtěl dát kouzelník dohromady, ačkoliv jeden druhého neznali. Určitě to nebylo jenom proto, že měli oba zálibu ve stejném druhu umění. Luna se znovu objevila a tentokrát byla prostě okouzlující. Už předtím je šaty proměnily z všední bytosti v atraktivní ženu a tentokrát tu přeměnu ještě umocnili. Ve vlasech se jí třpitil modrý topas, na šíji měla smaragdový náhrdelník. Jak se ti líbím teď? Vyzvídala Luna. Zane byl opatrný. Myslel jsem, že o mě nijak nestojíš. Tak proč se tak parádíš? Mile se na něj usmála. Prozradila jsem ti své nejtemnější hříchy a ty si mne neodmítl. To už něco znamená. Protože sám nejsem lepší, odpověděl Zane. Jak bych tě mohl já nějak odsuzovat? Vždyť si pomáhala svému otci, zatímco já jsem pomáhal své matce, dokončila za něj větu Luna. Zároveň zdůvodnila jejich potřebu být spolu, což se zdálo oběma najednou velmi naléhavé. Podívej, oba jsme dost poznamenaní. Navíc, dokud nezjistíme, proč nás chtěl dát otec dohromady, měli bychom to spolu vydržet. Přiznávám, že nejsi ten muž, kterého bych si sama vybrala. A ty nejsi žena, která mi byla předurčena. Myslíš, že v tom měl nějak prsty osud? Vím to. Vždyť to byla sudička, která mě dosadila do úřadu smrtky tím, že mě dostala do situace, kdy jsem si chtěl vzít život zrovna ve chvíli, kdy můj předchůdce začal být neopatrný. Řekl bych, že měla prsty i v tom, že jsem potkal Molly Malonovou a přišel tak k pistoli, kterou jsem později použil. Nevím, jestli by to ovšem osud udělal bez přispění tvého otce. Nikdy nevěř ženám, řekla Luna vážným hlasem. A zvláště ne sudičkám. Zane se usmál. Jsem to hlupák. Důvěřuji osudu a věřím sudičce. Pomohla mi začít jako smrtka. Popravdě řečeno, můj život předtím za nic nestál. Tím tedy nechci říct, že jako smrtka stojím za moc. To nevím, kdo by byl jako smrtka originálnější, poznamenala tiše Luna. Už jenom to, co se stalo v té nemocnici. A to nemluvím o těch nepokojích v Miami, v čem si měl taky určitě prsty. Zane se zasmál. To nebyly žádné nepokoje. Ale máš pravdu, že je to dobrý příklad, jak si počínám. Když to šlo, tak jsem nechal vyklouznout příliš mnoho klientů, které jsem měl sebrat. A místo toho jsem vzal jiné, které jsem neměl na seznamu. Taky jsem promarnil čas jen proto, abych jim to trochu ulehčil. Však si mě za to vzalo zpravodajství v očistci pěkně na mušku. Nevím, z koho si tam dělali legraci, dokud jsem tam nebyl. Máš příliš měkké srdce a jsi příliš důvěřivý. Zane pohlédl na Lunu a opět byl uchvácen její krásou. Doufám, že alespoň tobě mohu důvěřovat. Ne, ne. Tomu nerozumím. Vem si na sebe masku smrti, řekla prudce. Překvapeně na ní zíral. Já ti nerozumím. To je moje soukromá záležitost, nerad míchám. Chci mít rande se smrtí, naléhala. Otočila se k němu a pohlédla mu zpříma do očí. Viděl, že se její zářící oči na něj usmívají a věděl, že jí to nedokáže odmítnout, ačkoliv to odporovalo jeho zásadám. Mám masku i oblek v autě, prohlásil. Ale ty opravdu chceš, aby tě viděli se smrtkou. Neměj obavy. Vždyť přece lidé nemohou smrt vidět. Kromě těch, kteří jsou jejími klienty. Nebyla to úplně pravda, ale bylo to dost blízko. Zane jí nabídl rámě a zamířili ven k vozu smrti. Noc byla tmavá a byla v ní cítit trochu nejasná hrozba. Zane vytáhl z vozu plášť, rukavice a boty a vše si oblékl. Teď jsi skutečně elegantní, prohlásila Luna. Nikdy mne nenapadlo, jak hezká a elegantní může být kostra. Polib mne, smrti, ale moje tvář není. Luna se k němu naklonila a políbila ho na rty. Měl si pravdu. Prohlásila po chvíli. Pravá lebka. Bohužel, ubohý Ioricku, už jsem ho políbila. Stalo se. Jednou rukou si čistila rty, jako by z nich odstraňovala písek. Pro většinu lidí není schůzka se smrti nic příjemného, řekl Zane, který byl překvapen jejím přístupem. Co zatím je? Měla bys vidět dopisy, které dostávám. Usmála se, jako by to bylo nejlákavější pozvání, které dostala. Tak mi ukaž svoji poštu. Řekni mi, odpovídáš lidem na jejich dopisy. Ano, odpověděl trochu rozpačitě. Mám pocit, že bych měl. Nikdo nepíše smrti bezdůvodně. To je pravda. Jsi skutečně slušný muž. Ukaž mi nějaký dopis. Zanesáhl do přihrádky v přístrojové desce, vytáhl z ní dopis a rozsvítil ve voze světlo, aby jej šlo přečíst. Dopis byl napsán dětským písmem, které Zane nyní lehko poznával podle větších písmen a dalších znaků. Nevěděl, proč děti píší větší písmena. Možná to bylo tím, že jejich víra v jeho úřad byla opravdovější. Drahá smrti, četl. Maminka chce, abych se každý večer před spaním modlila. To je asi v pořádku, ale ta modlitba mě děsí. Musím totiž říkat, kdybych umřela před probuzením, prosím tě, pane, vem si mou duši. Teď mám strach jít spát. Většinu noci jenom ležím s otevřenýma očima a když musím jít do školy, tak jsem ospalá a ve škole se na nic nemohu soustředit. Prosím tě, smrti, já ještě nechci umřít. Mohla bych trochu spát a nemusela přitom umřít. Zdraví, Ginny. Začínám rozumět tomu, jak si to myslel, pokývala hlavou Luna. To je ale strašné. Ta malá chudinka si myslí. Ano. Když jsem ten dopis četl poprvé, myslel jsem, že puknu vzteky. Ta modlitba klade rovnítko mezi spánek a smrt. Není divu, že se bojí. Zajímalo by mne, kolik dětí se bojí usnout kvůli té neblahé modlitbě. Nikdy bych své děti nenutil do takové modlitby. Docela hezky píše, ale měla by se ještě naučit psát čárky, poznamenala Luna. Musela mít pořádnou dávku kuráže, když se odvážila obrátit se přímo na příčinu svých obav. Zane, musíš na ten její dopis okamžitě odpovědět. Co jí mám ale říct? Já jí nemohu slíbit, že nezemře. Vždyť se klidně může zítra objevit na mém seznamu, ale můžeš ji ujistit, že smrt nemá nic společného se spánkem. Luna se rozzářila. Pojďme to udělat hned. Mohl bys jí zavolat. Zane si nebyl jist. Bude si myslet, že je to špatný vtip. Kdo kdy slyšel, aby smrt volala lidem? Kdo kdy slyšel, aby smrt lidem psala dopisy? Vsadím se, že to tvůj předchůdce nedělal. Nezapomeň, že je to dítě, Zane. Uvidíš, že ti bude věřit. Dítě nebude překvapené, že mu telefonuje vtělení smrti. Dětská duše tohle naštěstí chápe. Zavedla Zanea naspět do domu, popadla telefon a podala mu ho.